Say, my prayer, my offering, my life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds. Sa pagpapatuloy po natin ng ating tinatalakay na may kinalaman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Biblia, nabasa po natin ng nakaraan ang nakasulat sa Deuteronomy 18:18-19. At minsan pa ay nais namin sariwain sa inyo ang nakasulat sa talatang 19 na ganito po ang sinasabi. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin iyon sa kanya. Malinaw ang pahayag mismo dito ng Diyos na nililinaw mismo ng ating Panginoon Diyos na sino man ang wika na hindi makikinig sa kanyang mga salita na kanyang sasalitain sa pangalan mismo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sisiyasatin iyon sa kanya. Kaya napakahalaga na ating maintindihan ngayon na ang kapamahalaan, no, sa pagtuturo, sa pagsasalita ng salita ng Diyos ay ibinibigay niya sa kanyang sugong ito. At ito ay mayroong kaugnay na hula na mababasa po natin sa Isaiah 9 ang talata ay 6. Sandali lang, yung sabi nga, I will speak in my name. Yeah. Dito sa Deuteronomy sa English, and it shall come to pass that whosoever will not hearken into my words, which he shall speak in my name. Yeah, sa pangalan niya mismo lagi. Break muna tayo doon sa ibang teksto. Sige. Ito pang in my name. In my name, yeah. Dahil si Jesucristo nagsabi rin, Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Name. Yeah. So tungkol po sa name. Yeah. In my name. Sa mga Muslim po, malaking bagay ito mga kapatid. Yung salitang my name, pangalan. Sa kanyang name. Pangalan. Yeah. Dahil ang mga Muslim po, kahit anong gagawin ng mga Muslim, kakain, bismillah, in the name of Allah. Okay. Kung sila man ay mag-re-record, ganyan, bago tayo mag-record, bismillah, bismillah, sa ngala ni Allah. At pagkatapos natin mag-record, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, anong gagawin ng mga Muslim? Inom man siya, bismillah. Aalis man siya sa bahay, bismillah. Bago siya mag-drive, bismillah. Ang lahat ng mga Muslim, anumang gagawin niya, ay magsabi siyang bismillah. Bismillah. In my name. In my name. Ang mga Kristiyano, kung sila po yung gagawa ng mga bagay, hindi in my name. Hindi in my name. In the name of Jesus in Christ. In the name of Jesus. Ha? Hindi pangalan hindi, na Jesus. Kasi Jesucristo mismo nagsabi, Our Father which art in heaven, hallowed be your name. So, si Jesus Christ sa kanyang kapanahunan, laging sa pangalan din at ng Diyos. At saka ng Allah, ay talagang ginagamit na proper name ito. Hindi sinabi ni Jesus Christ, in my name. At saka kung sasabihin man nila nga ang, kasi may mga issue na ang Allah daw, yung walang kaalaman, hindi nakapunta sa Middle East, ang Allah ay pangalan ng mga pagano, na Diyos. Diyos daw ng mga pagano. Totoo yun, istorya. Yung mga pagano noon, di combined Allah, tapos dinugtungan nila, di associate with other pagan names of gods. But prior to Abraham, even even si Adam, ay Allah na ang tawag. At kung titingnan natin mga kapatid sa Middle East, ang mga Arabong mga Kristiyano sa Egypt lang, 10 million Coptic Christians. Allah din ang tawag sa Diyos. Doon sa Syria, ang mga Kristiyano, Allah rin ang tawag. Sa Jordan, may mga Kristiyano ng Arab, Allah rin. Sa Palestine, Allah rin. Ang dami. Kahit sa Jerusalem or sa Israel, may mga Arabo doon na mga Kristiyan, Allah rin ang tawag. Pangalan ng Diyos nila. Mapait pa dyan, masakla pa dyan, si Jesucristo mismo. Nagsabi, Allah, Allah, lima, detraktani ato. Sa Biblia yun. Pero pinihit lang na ili-ili. Ginawang iloy-iloy. Pero ikuan muna natin, punta tayo sa ibang bersikulo. Pagpapatunay lang nito, kahit sa Deuteronomy, nagbanggit na ang tao na yan, darating na propeta na yan, ay gagamitin niya ang pangalan ng Allah, pangalan ng Diyos. Ano yung sinabi mo sa Isaiah? Ang sabi doon sa Isaiah 9:6, pakibasa nga, pakibasa. Basahin natin. Ito naman ay patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sa kapamahalaang ipagkakalod sa kanya ng ating Panginoon. Very clear ito. Subhanahu wa ta'ala. Sige, basahin mo, brother. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Okay. Malinaw yun. English, very clear. Sabi natin, for and to us a child is born. And to us, a son is given. Mm-hmm. Given. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa siyang anak, given ng anak. Bakit? Mm-hmm. Yung pag si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buntis pa lang si Amina, yung nanay, namatay na si Abdullah. Mm-hmm. Yung tatay niya nga si Abdullah patay. Mm-hmm. Isinilang siya nga hindi nga nakakita sa kanyang tatay. Mm-hmm. At ibinigay itong babae, itong nanay na ito nga si Amina, mm-hmm. binigay niya ito sa babae dahil wala siyang gatas. Mm-hmm. Mamatay dahil sa wala pang powder milk noon. Wala pa nung unang panahon. So, mamatay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naghanap sila ng babae na may gatas. Oo. At binigay nito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang babae. Sa babae yung na babae na yun na ang pangalan niya ay si Halima. Oh, yun ang pinakananay ni Abu Bakar. Oh, wala pa. Wala pa siya. Tapos ito si Halima, pagkatapos ng 6 years old, binalik naman doon sa kay Amina, yung nanay. Mm. Yung namang si Amina ay namatay rin. Naiwanan din si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon kay Abdul Muttalib, yung kanyang uncle. Oh. Yung si Abdul Muttalib ay mahal na mahal niya itong apo niya. Mm-hmm. Tatay ito ni Abdullah. Mm-hmm. So yung naghihingalo na siya, malapit naman siya namatay, ay binigay naman niya ito ni Abu Talib. Mm-hmm. Ni Abu Talib. Hanggang lumaki si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm-hmm. So it's very clear dito nga, for us a child is born and to us a son is given. Mm-hmm. Binibigay lang. Okay. Eh. It continues. And the government upon his shoulder. Yeah. Ang gobyerno daw nandoon sa kanyang pamamahala ng Diyos 'yan. Mm-hmm. Ang tuwa natin yung si Jesus kasi isisingit nila dito si Jesucristo. Mm-hmm. Eh si Jesucristo hindi siya nagdala ng government. Mm-hmm. Walang anong gobyernong dala-dala ni Kristo? Wala. Eh kung mababasa mo nga, lagi masunurin sa imperyo ng Roma. O nga. So, paano a government upon his shoulder? Very clear nga ang government na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. The Islamic government. Mayroon bang Christian government? Mm-hmm. Is there any called Christian government on earth? Mm-hmm. Wala. Pero pagsabi ng Islamic government, mm-hmm. mayroon. Mm-hmm. So, and the government nandoon sa kanyang balikat. Nang ibig sabihin, yung batas na yon ay galing sa Diyos. Government. It continues. And his name shall be called Wonderful Counselor. Kasi kilala siya, Counselor, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonderful. Bakit? Wonderful? Dahil so of all the Arabs, before the prior to the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya lang ang pangalan na Muhammad. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng Muhammad, meaning the praised one. Mm-hmm. Why wonderful? Lahat ng mga tao ay pumupunta sa kanya kung may problema siya. At ang bangko noon, so wonderful. Imagine, mm-hmm. ngayon may bangko ngayon. Bangko Pilipino, ano pa dyan? Mm-hmm. Mga BDO, mga lulyer, ano pa. Mm-hmm. So unang panahon wala yan. Mm-hmm. Ang bangko nila, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya pinagtiwalaan. Oo, kung anong mga alahas, kung anong mga pera, iniwanan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wonderful nga mga tao kanya sa kapanahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, tinawag siyang Al-Amin. Na ibig sabihin, matuwid. Matuwid na tao. It's wonderful. Counselor, of course, propeta. It's a counselor. It continues. And the mighty God. Kinikilala siyang mighty God. Bakit? Kasi ang batas ay galing sa Diyos. Batas ng Diyos ang ibig sabihin. Dahil si Isaiah, hindi maniniwala. Si Isaiah ang nagsabi nito eh. At si Isaiah, hindi maniniwala ng dalawang Diyos. Lalo hindi tatlo. Oo. Kasi sabi nila, ang Diyos daw nga si Jesucristo nga Diyos. Hindi. Bakit? Sa Isaiah ba? Naniwala nga may Diyos na pangalawa? Si Isaiah mismo. Si Isaiah mismo ang nagsabi na isa lang ang Diyos. Pakibasa nga. Basahin natin. Oh, ang kasunod sa Isaiah, 46, ang talatay 9. Nga si Isaiah mismo nagbanggit na isa lang ang Diyos. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Diyos at walang gaya ko. Ibig sabihin, kung ipalabas nila nga si Jesucristo ay mighty God nga talagang literal nga God, mm-hmm. bakit sa Isaiah hindi niya alam na isa lang ang Diyos? Mm-hmm. Sa lungat, dahil sabi ni Isaiah na isa lang ang Diyos. Yeah. Eh kung ang sinabi na there is a mighty God will come, mm-hmm. di ba maging dalawang Diyos? Mm-hmm. Hindi yon literal nga God mm-hmm. ang lalabas, kundi the government of God yun. Ipapairal yung sa kapamahalaan. Yun ang ibig sabihin. yun ang ibibigay doon sa bata. And yung the everlasting father. Yun. Kinikilala siya ng mga Arabo ngayon or lahat ng mga Muslim. Para ama siya ng ating paniniwala sa kapanahon. Sa kapanahunan niya. Dahil ang Islam ay hindi man lang nag-uumpisa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-uumpisa kay Moses, nagsisimula naman kay Abraham. Bawat propeta, mayroong dalang-dalang batas ngayong tanatawag ng Islam. Sa kapanahunan niya, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and until now, as the last and final prophet, kinikilala siya. At the Prince of Peace. Yun. Peace meaning Islam. Prince of Peace. Islam. Islam. Literally, Islam meaning peace. Tingnan nyo sa mga dictionary. What is Islam? It meaning literally peace. Prince of Peace. Prince Pero si Jesucristo, hindi siya Prince of Peace. Si sabi ni Jesucristo, hindi ako pumarito para sa kapayapaan. Kundi tabak. Amas. Sa anak. Anak sa ama. Di ba si Jesucristo nagsabi? Magkakagulo. So, magkagulo. So dito mga kapatid, very clear. Na si Jesucristo, hindi itong versikulo na ito, Isaiah 9 verse 6 ay hindi ito para kay Jesucristo kundi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana ang sana bigyan ng pagkakataon naman, buksan nila ang puso nila para malalaman nila ang tunay at tamang relihiyon. Maraming salamat mga kapatid. Subaybayan lang ninyo ang katapusang episode ang pinamagatang ang patungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Biblia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.